เป็นอย่างบ้างที่สัตย์ใจจริงแล้วเครื่องมือหรือ approach ในการศึกษาศาสนาพุทธที่พระพุทธเจ้าสอนมีคำอยู่คำหนึ่งเรียกว่าวิพัฒชวิธีวิพัฒชะพอสำเพาไหมฮะจัดชอช้างวิพัฒน์แต่ว่าแยกเราจะแยกอย่างเรามีความรู้สึกว่าร่างกายจิตใจอันนี้คือตัวเราพอมันเป็นตัวเราแล้วเราก็อยากให้มันมีความสุขตลอดอยากให้มันไม่ทุกข์ตลอดพระพุทธเจ้าจะสอนให้เราดูว่าจริงๆแล้วมันเป็นตัวเราจริงไหมวิธีจะดู วิธีที่ท่านสอนคือจับมันแยกดูเหมือนเราจะศึกษาว่ารถยนต์มีไหมแล้วจับมันแยกเป็นอะไรเป็นชิ้นๆดูงั้นจะแยกระหว่างรูปนามหรือขันห้านั่นเองกายกับใจจับแยกกันลองดูมีการจะแยกดูนี่ไม่ใช่เรื่องผิดเอาท่านจะต้องให้ประจักษ์เห็นตัวสภาวะจริงๆเพราะฉะนั้นวิธีการปฏิบัติเนี่ยของตัววิปัสสนาแท้ๆเนี่ยมันจะเริ่มต้นตรงที่การแยกรูปนามหรือแยกขันธ์ห้าออกเป็นส่วนๆนี่คือวิธีศึกษาของศาสนาพุทธแต่ไม่ศึกษาอะไรเป็นก้อนๆทีเดียว แต่จะมองว่าปรากฏการณ์อันหนึ่งเนี่ยอย่างความเป็นคนหนึ่งคนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์หนึ่งชิ้นของธรรมชาติประกอบด้วยองค์ประกอบที่หลากหลายองค์ประกอบแต่ละตัวที่มารวมกันอยู่เนี่ยล้วนแต่เคลื่อนไหวทั้งหมดเพราะฉะนั้นในตัวที่เป็นผลผลิตของส่วนประกอบทั้งหลายเนี่ยจะคงที่อยู่ตลอดไปไม่ได้นี่ท่านจะสอนให้เราจนกระทั่งเราไปเห็นความเป็นจริงอันนี้ด้วยตัวของเราเองมีการจะแยกรูปแยกนามที่แยกขันธ์ห้าในเบื้องต้นเนี่ยก็ จะมีอุบายมีวิธีปฏิบัติหลากหลายในแต่ละสำนักบางสำนักเขาดูท้องผ่องท้องยุบเขาจะเห็นรูปรูปมันพองรูปมันยุบเนี่ยแต่จิตเป็นคนรู้นามนามมาทำเป็นคนรู้การพองการยุบบางสำนักเขาดูอิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนเขาจะเห็นรูปยืนเดินนั่งนอนรูปรูปส่วนรูปนามมาทำที่ไปรู้รูปก็อยู่ต่างหากแยกจับแยกกันแยกรูปแยกรูปแยกนามของวัฏฏะก็ทำแบบเดียวกันมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ก็คือการจับแยกนั่นเองแยกผู้รู้ก็คือตัวจิตสิ่งที่ถูกรู้ก็ได้แก่ตัวรูปแล้วก็ตัวเจตสิกส่วนที่ประกอบกับจิตเช่นสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายในวัฏฏะจะแยกมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้ก็มีทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมจะจับแยกกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเข้าใจถึงหลักการปฏิบัติจะไม่ต้องทะเลาะกันนี่อยู่ที่ว่าเวลาลงมือปฏิบัติจริงเนี่ยผู้ปฏิบัติสามารถแยกรูปนามได้ตามความเป็นจริงไหมวิธีที่ขัดขวางสิ่งที่ขัดขวางการที่เราจะมาแยกรูปนามตามความเป็นจริงได้ตัวแรกเลยคือการที่เราไปคิดเอาการคิดเนี่ยคิดยังไงก็จะไม่เห็นของจริงเพราะคิดเราได้แค่ความคิดอีกตัวหนึ่งที่ขัดขวางมากๆคือการนั่งเพ่งออกนั่งจ้องนั่งควบคุมนั่งบังคับการไปคอยควบคุมการบังคับการเพ่งทำทุกอย่างให้หยุดนิ่งมันไม่ใช่การที่จะไปเฝ้ารู้ทุกอย่างตามที่มันเป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีนักปฏิบัติอย่างนี้ครูบาอาจารย์พากำหนดลมหายใจก็กำหนดไปบางคนครูบาอาจารย์พาเดินตรงกลมยกเท้าย่างเท้าดูท้องของท้องยกก็ทำกันไปไม่รู้ว่าทำอะไรเพื่ออะไรก็มีปัญหาเยอะนี่ถ้าทำแล้วเอาสติแนบเข้าในอารมณ์มันเดียวก็เป็นสมถะนะแต่ถ้าทำเพื่อจำแนกแยกขันออกไปมันจะเริ่มเดินวิปัสสนาได้นี่อย่างวัดป่าเนี่ยท่านก็มีแท็กติกต้องเรียกว่าแท็กติกไม่ใช่หลักการแท็กติกของท่านคือพุทโธก่อนพุทโธพุทโธแล้วค่อยๆสังเกตว่าพุทโธเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตที่รู้พุทโธเนี่ยอยู่ต่างหาก นี่ก็คือการหันแยกเอาจิตออกมาก่อน พอท่านแยกได้นะก็เห็นว่าพุทโธถูกรู้ไปหลังจากนั้นเนี่ยจิตใจท่านเริ่มสงบท่านก็จะเห็นอีกความสงบนี้ก็ถูกรู้เข้าไปรู้เจตสิกละความสุขความสงบที่เกิดขึ้นก็เป็นของถูกรู้จิตที่เป็นธรรมชาติรู้ก็อยู่ต่างหากไม่เกี่ยวกันต่อมาร่างกายท่านเคลื่อนไหวท่านบินสบาดท่านเดินตรงกลมทำนั่งสมาธิยืนเดินนั่งนอนก็เห็นว่าร่างกายนี้ก็ถูกรู้ไปอีกร่างกายเป็นธาตุเป็นขันถูกรู้อีกอะไรๆก็มีแต่ของที่ถูกรู้การแยกผู้รู้กับแยกสิ่งที่ถูกรู้ข้อจริงก็คือการหัดแยกจิตเจตสิกรูปแยกขันธ์ 5นั่นเองนี่พอแยกมากเข้ามากเข้าก็จะเห็นว่าตัวรูปหรือตัวเจตสิกหรือตัวจิตนี่เป็นของที่เกิดดับไม่คงที่อย่างร่างกายเราหายใจเข้าแล้วก็ต้องหายใจออกดื่มน้ำไปก็ต้องไปมีเหงื่อออกปัสสาวะออกอะไรเงี้ยร่างกายไม่คงที่นั่งอยู่ก็นั่งไม่ได้นานนั่งแล้วเมื่อยต้องเปลี่ยนอิริยาบถความทุกข์ตามบีบคั้นร่างกายให้อยู่นิ่งๆอยู่คงที่ไม่ได้ในทางจิตใจความสุขความทุกข์ก็ไม่คงที่กระทบอารมณ์ที่ดีที่ชอบใจก็เกิดความสุขกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบก็เกิดความทุกข์ตัวอารมณ์นั้นเราก็ห้ามไม่ได้อย่างเราจะเลือกเห็นเฉพาะคนที่เราชอบก็ไม่ได้ทีเราก็เห็นคนที่เราเกลียดหรืออย่างเราเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยบางทีไม่ทันไรก็เกลียดละไปห้ามมันก็ไม่ได้เห็นบางคนก็ชอบเป็นพิเศษก็ห้ามมันไม่ได้งั้นตัวอารมณ์เป็นสิ่งที่ไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ ในทางตำราท่านถือว่าเป็นผลของวิบากถ้าเราทำกุศลวิบากมาดีมีกุศลวิบากเราทำดีมีกุศลวิบากเราก็จะได้เห็นรูปที่ชอบใจได้ยินเสียงที่ชอบใจได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสได้คิดนึกในสิ่งที่ชอบถ้าเรามีอกุศลวิบากให้ผลเราก็จะได้สิ่งตรงข้ามงั้นตัวสิ่งที่มากระทบเนี่ยห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ท่านถึงไม่ได้สอนให้ห้ามมันหรือไปเปลี่ยนแปลงมันท่านให้เรียนรู้ไปเรื่อยตาเรามีอยู่เนี่ยตามันเห็นน่ะรูปดีก็เห็นรูปร้ายก็เห็นบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่การเลือกอารมณ์ในการปฏิบัติไม่ใช่ไปเลือกเป็นอารมณ์ว่าฉันจะเอาแต่อารมณ์นี้ไม่เอาอารมณ์นี้แต่ว่าในทุกๆอารมณ์ที่เรากระทบเข้ามาเราจะทำกรรมใหม่นะจิตของเราจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ได้เวลาเรากระทบอารมณ์ถ้าเราฝึกมีสติสัมปชัญญะฝึกไปเรื่อยๆเวลากระทบแล้วแทนที่จะพลิกเป็นอกุศลมันจะพลิกเป็นกุศลบ่อยๆอย่างแต่เดิมเราเห็นคนคนนี้เราก็เกลียดแล้วเกลียดเลยนี่เป็นอกุศลเลยต่อมาไปเห็นเขาอีกก็ยังเกลียดอีกแต่เกลียดแล้วเราเห็นว่าจิตกำลังเกลียดเราเห็นนามธรรมมันเกิดขึ้นมาคือความเกลียดเป็นนามธรรมมันหนึ่งปรากฏขึ้นมาไม่ใช่ตัวตนอะไรบังคับไม่ได้เนี่ยปัญญามันเกิดเนี่ยแทนที่ว่าจะเกลียดเฉยๆกับกลายเป็นว่าได้ปัญญาขึ้นมาตัวนี้เป็นกุศลชั้นเลิศเลยในที่สุดเราก็จะเข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างมันมีเหตุมันก็เกิดไปเลือกมันไม่ได้หรอกหมดเหตุมันก็ดับไปไปรักษามันไว้ก็ไม่ได้ก็จะเห็นในความเป็นจริงว่าอ๋อไอ้ขันธ์ 5ที่ประกอบเป็นตัวเราเนี่ยเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับมันก็ดับไม่มีตัวมีตนจริงๆการเห็นว่าไม่มีตัวตนจริงๆเนี่ยต้องดูลงไปเลยอย่างพอเรามีความรู้สึกตัวแล้วเรามองร่างกายเราจะเห็นมันเหมือนวัตถุก้อนหนึ่งเห็นอะไรก้อนหนึ่งที่มันกระดุกกระดิกได้เท่านั้นเองแต่ถ้าเมื่อไหร่เราขาดสติเราดูลงไปที่ก็เป็นตัวเราขึ้นมาความรู้สึกก็เหมือนกันถ้าเราดูไม่ทันเราก็รู้สึกว่าจิตของเราสุขจิตของเราทุกข์แต่ถ้าเราดูทันมีสติปัญญาทันเราก็จะเห็นว่าความสุขความทุกข์เป็นของถูกรู้เป็นอาคันตุกะที่แตกปลอมมาเป็นคราวๆเหมือนกันดีชั่วก็แตกปลอมมาจิตก็ทำหน้าที่รู้อย่างเดียวจิตไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นอีกความทุกข์ก็ไม่มี งั้นหลักการย่อๆของการศึกษาศาสนาพุทธก็คือการจับแยกองค์ประกอบเป็นวิธีของพุทธแยกจับแยกอะไรเห็นอะไรสักอย่างก็จับแยกเข้าไป นะจะแยกโดยการต้องไปประจักษ์ในตัวสภาวะไม่ใช่ในความคิดอย่างพระป่าท่านแยกกายอย่างเราแยกทีแรกแยกรูปแยกนามแยกร่างกายกับจิตกายนี่ท่านก็มาแยกต่ออีกกายประกอบด้วยอาการ32ผมก็ไม่ใช่คนขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่ใช่คนสักชิ้นหนึ่งไม่มีคนอยู่ในนั้นมีเบื้องต้นบางทีท่านใช้ความคิดก่อนแต่พอคิดแล้วก็จิตมีสมาธิมีกำลังพอจิตมันเห็นของมันเองจิตมันเดินของมันเองนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอย่างที่อาตมาทำจะไม่ได้ไปแยกกายแต่ว่าจะแยกจิตความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเกิดก็แยกไปเลยรู้อันนี้ถูกรู้หมดมีแต่ของถูกรู้ในที่สุดก็เห็นสุขทุกข์ดีชั่วไม่มีตัวตนจิตก็ไม่มีตัวตนเป็นลงอันเดียวกันคือสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเรามี5อย่างถอดออกไปซะดึงจิตออกที่เหลือมันก็ไม่เป็นตัวตนดูลงไปในรูปรูปก็ไม่ใช่ตัวตนเวทนาสัญญาสังขารไปแยกออกจากจิตแต่ละอย่างเป็นของถูกรู้หมดสี่ขันแรกก็ไม่เป็นตัวตนในฉับพลันที่เรารู้สึกตัวหรือแต่จิตเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนดูมีเราอยู่คนหนึ่งในนี้มีเราเป็นนักปฏิบัติอยู่คนร่างกายไม่ใช่เราแล้วความรู้สึกต่างๆไม่ใช่เราแต่ว่ามีเราเป็นคนดูอยู่ฝึกมากเข้ามากเข้าวันหนึ่งที่ความคิดของเราขาดความเป็นตัวเราของจิตใจก็จะไม่มีความเป็นตัวเราของจิตนี่เกิดจากความคิดเท่านั้นเองวิธีปฏิบัติเนี่ยหลากหลายแต่หลักการแล้วมันก็คือหลักการของการจำแนกรูปนามขันธ์ 5นั่นเองถ้าเราเข้าใจเรื่องรูปนามขันธ์ 5แล้วมันก็จะตอบคำถามทางศาสนาพุทธได้เยอะอย่างบางคนสงสัยว่าพระอรหันต์นิพพานแล้วไปไหนศูนย์ไปหรือเปล่าหรือว่ายังมีอยู่พระสารีบุตรเคยถามพระองค์หนึ่งชื่อพระยมกะว่าพระอรหันต์นิพพานแล้วไปไหนล่ะท่านทดลองดูทดสอบดูว่าจะเข้าใจบอกถ้ามีคนถามท่านว่าพระอรหันต์นิพพานแล้วไปไหนท่านจะตอบว่ายังไงพระยมกะท่านตอบว่าผมจะตอบอย่างนี้ว่าขันห้าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปหมายความว่าท่านได้เห็นว่ามีพระอรหันต์แล้วตั้งแต่เริ่มต้นขันห้ามาประกอบกันขึ้นมาแล้วขันห้าก็ดับไปเพราะงั้นไม่มีปัญหาว่าพระอรหันต์ตายแล้วไปไหนก็ไม่มีพระอรหันต์ตั้งแต่แรกมันจะข้ามพ้นความคิดสุดโต่งระหว่างตายแล้วเกิดตายแล้วสูญหรือนิพพานแล้วสูญไปเลยหรือนิพพานแล้วยังเหลืออยู่ถ้าเข้าใจตรงตัวขันธ์ 5มันก็จะไม่มีคนอยู่ตั้งแต่เริ่มแล้วงั้นมันก็ไม่มีคนเกิดคนตายมีแต่ขันธ์มารวมกันแล้วกระจายรวมแล้วก็กระจายออกไปถ้าเข้าใจธรรมชาติตรงนี้พอเราหมดความยึดถือว่านี่เป็นตัวเรามันจะนิพพานหรือไม่นิพพานไม่สำคัญแล้วที่มันสำคัญขึ้นมาเพราะมันยังเป็นตัวเราเราอยากปฏิบัติให้มันดีนี่พูดแล้วบางทีฟังแล้วเหมือนเยอะพี่ชาติชายอย่าไปกลัวอย่าไปตกใจจริงๆนิดเดียวเวลาเราลงมือปฏิบัติเนี่ยเราไม่เผลอเท่านั้นใจเราอย่าไหลไปอย่าลืมตัวอย่าเผลอไปอย่าเผลอยาวเดี๋ยวนี้รู้สึกตัวได้ดีขึ้นแล้วรู้สึกตัวพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยสติปัญญามันจะทำงานได้แต่ถ้าเราลืมตัวเราก็จะไหลไปในความคิดจะได้แต่ความคิดไม่เห็นความจริงแต่พอเรารู้สึกตัวเนี่ยเราจะค่อยๆเห็นละความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปร่างกายเคลื่อนไหวไปส่วนหนึ่งใจเป็นคนรู้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวก็แยกส่วนกันพอเรารู้สึกตัวได้เนี่ยขันมันเริ่มกระจายตัวออกงั้นถ้ายังรู้สึกตัวไม่ได้ก็จะเห็นขันนั้นรวมเป็นก้อนเดียวขันห้ารวมเป็นก้อนเดียวกันหมดเป็นตัวเราขึ้นมาพอรู้สึกตัวได้เราจะเริ่มเห็นมันกระจาย นี้ที่ชัดใจเห็นใช่ไหมร่างกายเหมือนก้อนอะไรก้อนหนึ่งที่มันเคลื่อนไหวไปได้ความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเหมือนอะไรอย่างหนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราจะเริ่มเห็นจะเห็นมากเข้ามากเข้าวันหนึ่งใจเรายอมรับความจริงมันยอมรับความจริงเพราะมันยอมจำนนกับข้อเท็จจริงมันเห็นน่ะเห็นซ้ำซ้ำเห็นทุกวันซ้ำซ้ำในที่สุดมันยอมรับว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยฉับพลันนั้นน่ะก็คือการบรรลุโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลคนที่ว่าเป็นพระโสดาก็คือคนที่ไปรู้ความจริงว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมานั้นดับหมดเลยดังขันห้าที่กระจายออกไปแต่ละขันเนี่ยมันเกิดดับให้เราดูได้แต่ถ้าเป็นตัวเราทั้งตัวทั้งก้อนอย่างนี้ดูเกิดดับไม่ออกมันก็ต้องไอ้คนนี้แหละมันยืนอยู่เดี๋ยวมันก็เดินไปทางโน้นไอ้คนเก่ามันเดินมีตัวมีตนถาวรแต่ท่านพอมีสติสัมปชัญญะดูลงไปเนี่ยเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหวหรอกเห็นอารมณ์ทั้งหลายเคลื่อนไหวผ่านเข้ามาผ่านออกไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่จิตใจของเรางั้นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติอยู่ตรงที่เราต้องมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวได้ก็จะเห็นขันห้ากระจายออกไปรู้สึกตัวไม่ได้ก็เหลือหนึ่งคือเหลือตัวกูนั่นแหละเข้าใจไหมไปดูเอาเข้าใจไม่ได้ด้วยการฟังศาสนาพุทธจะเป็นศาสตร์ที่ลึกมากเลยฟังยังไงก็ไม่ได้เรื่องแต่ก็ต้องอาศัยการฟังเพราะเราตรัสรู้เองไม่ได้ฟังเสร็จแล้วก็ต้องไปนั่งดูเอาแยกรูปนามเอาถึงจะเห็นรูปนามของตัวเองจริงๆถึงจะรู้ว่าไม่มีตัวตนจริงๆการปฏิบัติมันไม่ใช่เหมือนอย่างว่าต้องทำงานชิ้นสำคัญทำโปรเจกต์อันนี้ก่อนทำโปรเจกต์เสร็จถึงจะได้กำไรการปฏิบัติไม่ได้ลำบากขนาดนั้นคือไม่ใช่ว่าต้องทุกข์ทรมานไปนานๆแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วมีความสุขไม่ใช่ทันทีที่รู้สึกตัวก็เริ่มมีความสุขได้แล้วทันทีที่จิตใจไม่ถูกอารมณ์ครอบงำก็เริ่มเป็นสุขเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นมีความสุขมีความโปร่งมีความเบามากขึ้นมากขึ้นงั้นการมีสติสัมปชัญญะนี่ให้ความสุขตั้งแต่ปัจจุบันเลยทำทุกวันก็มีความสุขไปเรื่อยๆทำแล้วมีความสุขไหมหรือทำแล้วมีความทุกข์ถ้าทำแล้วรู้สึกทุกวันเลยนะต้องทำจิตแล้วที่ทำจิตก็คือเกิดความโลภเกิดตัณหาอยากปฏิบัติอยากปฏิบัติก็พยายามบังคับใจตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นก็ทุกข์แหละแต่ถ้ามีความรู้สึกตัวไม่เผลอไม่หลงไปความทุกข์มันเกิดไม่ได้ปฏิบัติแล้วความทุกข์เกิดไม่ได้นะไม่ใช่ปฏิบัติแล้วดับทุกข์นะความทุกข์น่ะไม่ต้องดับมันหมดเหตุมันดับของมันเองให้เขามาแล้วก็รู้อย่าตามเขาไปนะเหมือนพี่ชัดชัยนั่งอยู่ในบ้านเห็นรถขยะผ่านหน้าบ้านก็อย่าวิ่งตามรถขยะไปนะเห็นรถขายดอกไม้วิ่งมาก็อย่าวิ่งตามเขาไปนั่งดูสบายสบายถ้ามันเกิดสนใจว่าเอ๊ะขยะวันนี้ทำไมเหม็นเป็นพิเศษอยากรู้อยากดูออกไปดูอ๋อวันนี้ไม่ใช่ขยะธรรมดาแล้วไปเก็บศพมาแล้วก็ไม่วิ่งตามแต่รู้เรื่องแล้วก็ถอยกลับมาบ้านเข้าบ้าน ต้องไม่คิดด้วยว่าอารมณ์อะไรจะเกิดอะไร หรือเปล่าไม่คิดล่วงหน้า ผ่านมาเ ลยเราไม่คาดเดาล่วงหน้า ไม่ต้องรอ ตรงนี้เคล็ดลับเลยนะถ้าเมื่อไรเรารอจะดูเนี่ยเราจะอึดอัดเราจะเครียดแล้วคือนั่งจ้องแล้วอ่ะพร้อมแล้วอะไรจะมาฉันจะคอยดูฉันจ้องไว้เคร่งเครียดเราไม่ได้จ้องรอไว้ก่อนแต่อะไรปรากฏขึ้นมาเราตามรู้ตามเห็นไปคำว่าร ู้เร็วเท่าที่ทำได ้ ไม่ต้องไปคิดหรอก ได้ได้ สติมันยังไม่นั่น ไม่สำคัญเท่าไหร ่ คือแนวทางปฏิบัติมันมีสองแนวสมถะญาณิกพวกที่ทำฌานก่อนพวกเนี้ยผู้รู้จะเด่นจะแยกอารมณ์กับจิตได้ชัดคมกริบเลยอีกพวกหนึ่งพวกวิปัสสนาญาณิกดูเกิดดับไปเลยแต่พวกนี้จะแยกผู้รู้ขึ้นมาไม่ชัดแต่ไม่ต้องตกใจลงที่เดียวกันได้ขอให้เห็นว่าอารมณ์มันหนึ่งเกิดแล้วก็ดับนะมีคนหนึ่งแอบดูอยู่แต่เราไปไม่ต้องไปจ้องใส่ผู้ดูบางคนไปผิดไปนั่งจ้องผู้ดูไว้ผู้รู้ไปจ้องผู้รู้ตัวนี้ผิดเด็กเคร่งเครียดอย่างเราเห็นความพอใจเกิดขึ้นมาเห็นมันดับไปแค่นี้พอละไม่ต้องไปจับว่าไอ้นี่ถูกรู้อันนี้ผู้รู้ไม่ต้องแยกแต่ละคนจริตไม่เหมือนกันเมื่อไงเรียนได้เร็วเหมือนกันนี่ต้องมีความสุขสิทำไมถึงมีความสุขรู้ไหมเพราะจิตที่เราใช้เจริญสติเนี่ยมันเรียกว่ามหากุศลจิตมีจิตที่เป็นกุศลจิตกุศลจิตเนี่ยมีเวทนาสองอย่างเท่านั้นคือโสมนัสเวทนามีความสุขกับอุเบกขาเวทนาความเป็นกลางนะถ้าเมื่อไรปฏิบัติแล้วอึดอัดแน่นๆจิตแล้วนั่นอกุศลนะกุศลตัวนั้นเกิดจากโลภะมีความโลภขึ้นมาที่ใจเราอย่าไปถลำไปเอาแต่ความสุขนะดูให้ลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งได้ก็ดีดูใจเราใจเราเป็นกลางหรือใจเราพอใจนะดูให้ถึงจิตถึงใจการปฏิบัติเนี่ยพยายามทวนเข้าให้ถึงจิตถึงใจให้ได้นั้นได้จิตได้ใจคือได้แก่นสารของการปฏิบัติอย่างเรามีความสุขเรารู้ว่าสุขแล้วใจกับความสุขยังคลุกกันอยู่ความสุขยังครอบงำจิตอยู่ก็คือหลงนั่นแหละแต่หลงดีหลงมีความสุขค่อยฝึกไปทีแรกเห็นมีความสุขเอาสุขก็สุขแหละดูไปเรื่อยๆว่าความสุขมันไม่ใช่จิตหรอกมันสุขรู้จิตที่ไปรู้ความสุขเนี่ยเป็นกลางหรือว่าถ้าไม่ฉลาดก็จิตจะไปหลงยินดีกับความสุขก็มีสองทางภาวะเมื่อวานหรือเมื่อวันศุกร์ก็มีคนหนึ่งมาบอกว่านั่งภาวนาไปได้ยินเสียงแว่วๆในหูเสียงพูดเสียงอะไรเงี้ยอาจารย์บอกให้ฟังไปเรื่อยๆฟังไปจนกระทั่งมันเกิดดับนั่นไม่รู้หลักปฏิบัติเลยนิมิตไม่ใช่ของจริงเราไม่ไปดูเกิดดับที่ของไม่จริงให้ดูเข้าไปที่ใจของเราอย่างพอได้ยินเสียงแว่วๆหรือมองเห็นอะไรต่ออะไรขึ้นมาเนี่ยดูที่ใจไม่ใช่ไปดูที่รูปที่เสียงนั้นอย่างใจเราได้ยินเสียงแว่วๆใจรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกกังวลจะรู้ลงไปเลยตื่นเต้นหรือกังวลหรือกลัวหรือสงสัยอะไรเกิดขึ้นรู้ลงที่ใจอันนี้มีสภาวะธรรมมีปรมัตถธรรมรองรับได้ยินเสียงแว่วๆมาเข้าหูเนี่ยจิตมันหลอนขึ้นมามันไม่มีสภาวะรองรับเราจะไปดูไตรลักษณ์ให้เกิดดับไม่เกิดหรอกยิ่งไปตั้งใจฟังนี่ยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาไปรู้อะไรเนี่ยถ้ามีกำลังพอถ้าควรก็หาจิตแต่อย่าจงใจทำนะจงใจรีบร้อนจะเข้าหาจิตเนี่ยกลายเป็นละโมบโลภมากไปค่อยๆดูค่อยๆสังเกตทุกอย่างล้วนแต่ของสุขรู้คือเราจะไม่ไปเพ่งใส่จิตที่ชาติชายต้องระวังตรงนักปฏิบัติเข้าไปเพ่งใส่จิตพวกที่ดูจิตอยู่ๆก็เพ่งจิตเข้าไปเฉยๆ ปฏิบัติแล้วต้องมีความสุขนะไม่ใช่ปฏิบัติเคร่งเครียด ก่อนหน้านี้จะเป็นอาการเครียดทำมาดีๆนะก็ครั้งแรกรู้ว่าตัวเอง ทีเห็นญาติโยมมานะไม่อยากบอกเหมือนกันไม่บอกก็สงสารบอกไปก็ก่อศัตรูเดี๋ยวครูบาอาจารย์เขาโมโหส่วนใหญ่ไปติดสมถะเกือบทั้งหมดขนาดพยายามไปกำหนดรูปนามเป็นสมถะเลยก็อะไรมันจิตมันเป็นแบบไหนรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะคือจิตแสบสายออกไปรู้ว่าแสบสายออกไปจิตแม่แสบสายตั้งมั่นอะไรปรากฏสักแต่รู้สักแต่เห็นก็รู้ว่าสักแต่รู้สักแต่เห็นรู้ทันตามที่มันเป็นแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าควรจะเป็นอย่างไร มีคนดีที่เรามองก็พบใช่ไหมแล้วว่าเราพยายามน้อมเข้ามา คืออย่าพยายามนะคือเราปล่อยตามธรรมชาติเลยตาเราเห็นรูปแล้วเราก็ไม่ได้เลือกจะเห็นรูปอะไรมันเห็นของมันเองตาเราเห็นรูปแล้วจิตเรายินดียินร้ายเรารู้ทันเลยแต่ว่าเราไม่ใช่ไปจ้องอยู่ที่จิตถ้าอยู่ๆเราไปนั่งจ้องจิตไว้พอตากระทบรูปเนี่ยใจจะทื่อๆไม่มีความยินดียินร้ายทื่อๆเฉยๆอย่างนั้นใช้ไม่ได้ ในขั้นที่น้องต้องน้อมมาแล้วเพราะเรายังไม่สามารถจะบอกว่าเราเห็นระดับไหน ใช่ไม่ได้ เราต้องน้อมเข้ามา คือเราคำว่าน้อมเข้ามาหมายถึงว่าไม่ไหลออกไปนะไม่ไหลออกไปตาเห็นรูปปุ๊บใจไหลไปที่รูปรู้ทันแต่อย่าดึงคืนนะถ้าพี่ชาติชายไปดึงคืนมาเมื่อไหร่จะแน่นเต็มหน้าอกเลยบางคนปฏิบัติแล้วแน่นนี่เพราะว่าจิตส่งออกนอกเนี่ยไปดึงคืนมาแต่ถ้าเรารู้ว่าออกนอกก็ไม่ดึงคืนหรอกจิตที่ออกนอกมันเป็นอกุศลจิตที่รู้ว่าออกนอกเนี่ยเกิดกุศลตัวใหม่นะตัวนั้นไม่ใช่ตัวเก่าตัวนั้นเป็นอดีตโยนมันทิ้งไปเลยก็รู้ตัวขึ้นมาเฉยๆรู้ไปตามธรรมชาติตรงที่รู้ไปตามธรรมชาติธรรมดาเนี่ยสำคัญมากมันไม่เข้าไปแทรกแซงจิตอย่างไปนั่งจ้องจิตอยู่ก็ไม่ดีจ้องไม่ให้กระดิกเลยไม่เกิดแค่ใจเราหนีไปแล้วหนีไปคิดง่ายๆแค่นี้ที่เผลอไปแล้วรู้เผลอไปแล้วรู้ที่ฝึกแค่นี้พอจะมากล้ารับรองแล้วพอ ไม่ง่ายยาก แต่ว่าเราไม่ได้เรียกร้องไงว่าต้องตลอดเวลาถ้าตรงที่เรารู้สึกยากเพราะเราเรียกร้องตัวเองสูงว่าจะต้องได้ตลอด จะรู้ตลอด เนี่ยเราเรียกร้องตัวเองสูงเกินกว่าความเป็นจริงแต่คนที่รู้ตลอดมีแต่พระอรหันต์ไม่เผลอของเราต้องเผลอถ้าเราคิดว่าธรรมชาติของเราเป็นอย่างนี้แหละเราต้องการรู้ว่าธรรมชาติจริงๆของเราเป็นยังไงไม่ต้องการดัดแปลงงั้นที่ชาติจะไม่รู้สึกว่ายากที่เรารู้สึกว่าทำยากเพราะเราไปคาดหวังสูงคาดหวังว่าจะต้องไม่เผลอต้องเร็วขึ้นเร็วขึ้น เป็นพระอรหันต์นี่นะครับท่านสามารถมองได ้คือท่านจะมองแบบไหนก็ได้ท่านจะปล่อยให้ผ่านก็ได้ท่านสนใจคอนเซนเทรตท่านก็คอนเซนเทรต เพราะว่าถ้าสะดุดอยู่ไปสะดุดนั้น มันตกไปอดีต ก็ไม่อดีตแล้ว ก็ พบชาติ ก็คิดนึกปรุงแต่งต่อไป มีเวลา ใช่อย่างที่เทียบว่านั่งอยู่แล้วมองหน้าต่างรถที่กำลังวิ่งเนี่ยสภาพภายในก็คล้ายกันที่ชาติชายดูออกไหมมีอารมณ์ไหลไปเรื่อยๆแล้วเราไปสะดุดจับมาดูเป็นช่วงๆอา การเหมือนกันช่วงไหนที่เราไปเผลอสะดุดถ้าปุ๊บเกิดเวลาละอันนี้เผลอมา1ชั่วโมง2ชั่วโมงถ้าไม่เผลอเลยไม่มีเวลาไม่ให้มันยาวเผลอได้แต่ไม่ยาวจะสั้นลงสั้นลงตัวนี้เป็นตัววัดว่าการปฏิบัติของเราก้าวหน้าไหมถ้าปฏิบัติก้าวหน้าเนี่ยเราจะเผลอสั้นลงสั้นลงวันหนึ่งก็จะเผลอเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่เดิมเผลอวันละครั้งพอปฏิบัติเก่งก็เผลอชั่วโมงหนึ่งเป็นร้อยครั้งพันครั้งทำไปสบายๆนะเคล็ดลับอยู่ที่ทำสบายๆคือถ้าเราเรียกร้องตัวเองสูงห้ามเผลอจะเครียดแน่นอนเพราะว่าเป็นการเรียกร้องที่ทำไม่ได้จริงถ้าเราไม่คิดมากเราก็รู้สึกไปแต่มาไปเรียนจากหลวงปู่ดูลเนี่ยกลับมาทีแรกไปขอกรรมฐานบอกอยากปฏิบัติบอกให้ดูจิตตัวเองได้ยินคำว่าดูจิตแล้วโยนคำว่าปฏิบัติทิ้งเลยเรามีหน้าที่อันเดียวหน้าที่ดูมันไปไม่ได้คิดว่ากำลังปฏิบัติอยู่เขาไม่คิดว่าปฏิบัติอยู่ก็ไม่ได้คิดว่าผลงานมันจะเป็นยังไงถ้าเราคิดว่าเราจะทำงานอะไรเราก็หวังผลแต่ถ้าเราบอกเราอยากดูเฉยๆว่าเขาทำงานยังไงนั้นเฝ้ารู้ไปไม่ได้คาดหวังว่าผลจะเป็นยังไงต้องง่ายของพี่สังเกตนิดเดียวเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้นะเอาเท่านั้นน่ะหน้าอื่นมันเป็นเองเลยอัน นี้เวลารู้ก็เรียกรู้ถึงท่านตลอดเวลา อย่างนั้นก็ดีเป็น เรียกนึกว่าเราคือ ผมไม่เป็นไรมันก็เป็นสังขารุสติสังขารุสติก็คือการนึกถึงพระสงฆ์แล้วทำให้เกิดสติบางคนก็คิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดสติบางคนนึกถึงศีลหรือนึกถึงคนดีๆนึกถึงที่เรียกว่าเทวดานุสตินึกถึงคนดีนึกถึงในหลวงอะไรเงี้ย จริงๆก็ชีวิตเคยเป็นยังไงเราก็ยังเป็นอย่างนั้นจะว่าประจำไปเลยแต่ตอนนี้เรามีตัวแค่นั้น เองคือเรารู้ทันคือเราไม่ได้ทำไปด้วยการหลงไปตามแรงขับของกิเลสแต่ว่าเรารู้ทันใช่ใช่อันนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพอมีสติสัมปชัญญะมันเกิดกิริโอตตัปปะละอายและกลัวบาปเกิดอินทรียสังวรตากระทบรูปหูกระทบเสียงใจกระทบความคิดคอยมีสติแล้วศีลมันเกิดเองศีลไม่ต้องขอใครละเป็นศีลอัตโนมัติเกิดจากการมีสติแล้วใจของเราก็เริ่มตั้งมั่นใจที่ตั้งมั่นนั่นแหละคือสัมมาสมาธิพอใจเราตั้งมั่นเราไม่หลงไปไม่เผลอไปเราก็เห็นร่างกายเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวไปนี่การเห็นตามความเป็นจริงก็จะเห็นว่าอ๋อไม่ใช่ตัวเราหรอกในที่สุดใจก็ปล่อยวางสุดท้ายปลายทางของการปฏิบัติก็คือการที่จิตมันปล่อยวางนั่นเองวางความยึดถือในขันธ์ห้าก็ไม่ยึดว่าเป็นเราเราแค่ปฏิบัติเบื้องต้นเราก็เริ่มมีความสุขแล้วจิตใจก็เริ่มเบาไปเพราะว่าเราแบกน้อยลงแต่เดิมใจเราแอบไปแอบแบกทั้งวันเลยเครียดได้ทุกวันเครียดไปเรื่อยๆพอเราหัดดูหัดอะไรเนี่ยใจจะวางเร็วขึ้นเร็วขึ้นจะเครียดน้อยลงความสุขเกิดทันทีแล้วท่านถึงบอกว่าทำแล้วมันมีความสุขอยู่ในปัจจุบันทำแล้วก็เกิดการรู้เห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงบางคนทำไปจิตสงบรวมเข้ามาอีกได้ของเล่นทางจิตใจก็มีบางคนแต่บางคนก็ตัดเข้ามรรคผลไปเฉยๆก็มีงั้นอยู่ที่รู้สึกตัวได้บ่อยๆก็สบายแต่บางครั้งถ้าเจออารมณ์แรงๆก็ถูกดูดไปห้ามไม่ได้เหมือนกันนี่ถ้าเราฝึกมากเข้าเนี่ยแรงดูดของอารมณ์มันน้อยลง จิตมันฉลาดขึ้นมันคล้ายๆมันถอยห่างออกจากโลกมากขึ้นมากขึ้นแต่เดิมใจเรากับโลกทุกข์กันเป็นก้อนเดียวฝึกแล้วมันก็ค่อยถอดออกมาเหมือนกับเราอยู่ห่างขึ้นพี่แหม่มมองเห็นใช่ไหมอารมณ์ต่างๆมันอยู่ห่างออกไปห่างออกไปแรงดึงดูดมันขาดออกจากกันต่างคนต่างอยู่แล้วอ๋อแล้วนั่นเกิดแล้วเราจำได้ บางทีมันก็จะเป็นความตอนเดียวนี้เราเป็นคนที่ขุนนะเพราะมันมีตัวใหม่ขึ้นมาได้หน่อยเกิดตัวเราได้รู้ไอ้ความโกรธความอิจฉาอะไรอย่างนี้แต่เพียงแต่ว่าเราเจอไอ้ที่มันซ้ำกันก็เลยแล้วก็มันหมดแล้วก็ไปเจอที่ตัวใหม่งงเลย ที่จริงก็คือเรามีครบทุกตัวเพราะว่าเรายังละกิเลสไม่ได้งั้นเรายังมีครบทุกตัวนี่เพียงแต่ตัวไหนแต่ละช่วงมันเด่นขึ้นมาอย่างบางคนบอกว่าฉันไม่เคยโกรธใครเลยไม่อิจฉาตาร้อนไม่เคยอาฆาตพยาบาทใครความจริงมันมีแต่ไม่เห็นมันไม่ใช่ไม่มีเหมือนอย่างซูสีไทเฮาบอกฉันไม่เคยอาฆาตใครเลยเพราะโกรธใครคนนั้นตายแล้วไม่ได้อาฆาตเป็นคนดีฟังแล้วดี ใช่มันขาดตรงมันเลยเพราะว่าความปรุงแต่งนะเกิดจากความไม่รู้ความหลงอวิชชาทำให้เกิดความปรุงแต่งพอรู้ทันความปรุงแต่งก็ขาดเหมือนเราไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยเขาขาดเขาเองเพราะว่าจิตไม่ไปหลงปรุงแต่งนี่พอมันขาดเร็วขึ้นวันหนึ่งเนี่ยจิตพ้นจากความปรุงแต่งขณะจิตเดียวเท่านั้นเราจะเห็นความไม่ปรุงแต่งจะเห็นนิพพานคือถ้าเราเจริญสติสัมปชัญญะเป็นเราวัดผลได้ด้วยตัวเองอย่างที่ว่าปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิรู้ด้วยตนเองเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วก็ชีวิตจิตใจของเรามันคล้ายๆเรามีที่พึ่งมากขึ้นแต่เดิมเราร่อนเร่ไปแล้วแต่อารมณ์มันจะซัดแล้วแต่คลื่นจะซัดไปเดี๋ยวนี้มันเริ่มรู้ทิศทางว่าฝั่งอยู่ทางนี้นะบางวันถูกคลื่นซัดห่างฝั่งออกมาก็มีแต่ก็ยังตัดเข้าฝั่งได้อีกเราจะรู้มีทิศทางมีที่พึ่งของเราเองแล้วนี่มีธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วปฏิบัติไปแล้วก็เวลาเรานึกย้อนหลังเนี่ยมันจะอิ่มใจสมมติว่าชาตินี้เรายังไม่บรรลุมรรคผลอย่างเงี้ยแต่แล้วเวลาเรานึกย้อนถึงการปฏิบัติถึงในจิตใจมันอิ่มมันก็ปลอดภัยยังไงเก๋ทำไมลูกมันเยอะนักอ่ะส่งกันบ้านมาวัดนี้ก็ถูกทวงกันบ้านนะบอกมาวัดนี้ก็ถูกทวงกันบ้านแหละโอ้ยปกติเป็นอย่างนี้เหรอ ช่วงนี้คุณจะเละ อ้าวถ้างั้นกลายเป็นเละเป็นปกติระวังเด็กๆ เขาแซงนะ ยิ่งเทียบยิ่งเลยอ่ะ เขาเรียนมานานละ ีแรกเจอเขาในเน็ตเขียนอีเมลมาคุยโอ้ยคนนี้สงสัยจะพระอริยะชั้นสูงถึงบอกว่าเขียนจดหมายมาถามนี่เชื่อถือไม่ได้บางคนมันเขียนเก่งเขียนเก่งจริงๆเห็นที่แรกตกใจฮะใช่เหรอคนนี้เหรอวันนี้ทำไมพ่อปล่อยมาโตจนลูกเต็มบ้านแล้วยังต้องคอยหลบพ่อเยอะคิดมากเนี่ยพอไม่ทำกันบ้านก็ใช้วิธีไปอ่านมาแล้วมาถาม ไม่คือว่ามันมีข้อหนึ่งก็ของกายนอกกายไหนกายนอกคือถ้าเกิดไปอย่างนั้นผมง่ายเลยแหละคิดพิจารณากายของตัวเองได ้ถ้ารู้จักนอกในอีกชนิดหนึ่งเนี่ยนะคือถ้าเมื่อไรโอ้พูดยากจังคือถ้าเก๋เคยเห็นตัววิญญาณจิตเป็นจิตชนิดหนึ่งเรียกวิญญาณจิต